ओ करम खुदाया है, अच्छा चलता तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। अंधेरा तेरा तू नज़्म नज़्म सा मेरे होंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जादू रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं। ओ जालिमा, ओ जालिमा।